I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than you. Our love will lead a way for us, like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my now, how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my now, how much I love you. Middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. Luister vrienden, welkom bij deze aflevering van ons radiomagazine bij jouw favoriete lokale omroep. Ik begon vandaag met een fraai nummer van Clem Medeiros. Nothing's gonna change my love for you. Dat was de titel. En het is ook een nummer dat gekoppeld is aan het muziekthema dat ik voor deze aflevering heb gekozen. Vandaag is het thema change, changer en verander. Verder hoor je tussen de platen door drie onderwerpen. Veel katten met hoesklachten hebben last van chronische bronchitis of astma. Een dierenarts uit Capelle vertelt er zo meer over. Hoe belangrijk is bewegen voor ouderen eigenlijk? Een beweegcoach komt aan het woord. En vezels zijn belangrijke stoffen voor de spijsvertering en dragen bij aan een gezond gewicht. Daar hoor je in deze uitzending ook alles over. Verder draai ik, zoals altijd, mooie muziek. Van bijvoorbeeld de Crickets. Never wear a stitch of lace, and powder's never on your face. You're always wearing jeans, except on Sunday. But please don't ever change. No, don't you ever change. I kinda like you just the way you are. You don't know the latest just dance. But when it's time to make romance, your kiss is letting me know you're not a tomboy. So please don't ever change. No, don't you ever change. Oh, promise me you're always gonna be as sweet as you are. I love you when you're happy. I love you when you're blue. I love you when you're mad at me. So how can I get tired of you? Lots of other girls I've seen know how to treat guys mean, but you would rather die than ever hurt me. So please don't ever change. No, don't you ever change. Oh, promise me you're always gonna be as sweet as you are. Don't ever change. Don't you ever change. Please don't ever change. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Frans van der Drift. Funny feeling that this thought that's been a-stealing through my brain is not to be ignored, but to really tell the truth, though I am not a well-known sleuth, I honestly believe that you are bored. You've changed. Sparkle in your eyes is gone. Your smile is just a careless yawn. You're breaking my heart, you've changed. You've changed. Your kisses now are so blasé. You're bored with me in every way. I can't understand you've changed. You've forgotten the words I love you. Each memory that we shared, you ignore every star above you. I can't. Een stukje jazz in De Late Avond. Ach, waarom ook niet? Talent van eigen bodem, Lara Vigi. Van ooit een ondeugend meisje tot een fantastische jazzzangeres met You've Changed. En daarvoor, zoals al eerder aangekondigd, de Crickets. Daarvoor gingen we terug naar 1961 en je hoorde van hen Please Don't Ever Change. Veel katten met hoestklachten hebben chronische bronchitis of astma. Deze aandoeningen zijn over het algemeen goed te behandelen. Dierenarts Vanessa Levy vertelde in haar rubriek bij Radio Kapelle over deze aandoening en gaf tips en adviezen. Wist u dat katten astma kunnen hebben? Astma is een allergische luchtwegaandoening waarbij vaak de bronchiën betrokken zijn. We spreken ook wel van astmatische bronchitis. Net als bij mensen kan het inademen van irriterende stoffen zoals pollen, sigarettenrook, stof of huishoudelijke schoonmaakproducten de allergische reactie veroorzaken. Bij astma ontstaat er een ontstekingsreactie rond de bronchiën en trekken de bronchiën samen om te voorkomen dat de irriterende stoffen dieper de luchtwegen binnendringen. Daarnaast produceren de bronchiën meer slijm om de irriterende stoffen op te vangen en wordt er een hoestprikkel opgewekt om de irriterende stof naar buiten te werken. Dit alles resulteert in een vernauwing en spasme van de luchtwegen en heeft een moeilijkere ademhaling tot gevolg. We zien astma het meest bij katten van jonge tot middelbare leeftijd en iets vaker bij Siamezen. Een kat met astma kan chronisch hoesten. Dit kan variëren van een paar keer per week tot heel frequent. Soms valt een fluitende, piepende ademhaling op of kan een kat een aanval van heftige benauwdheid krijgen. Bij sommige katten kost het uitademen meer moeite of is er een snellere ademhaling te zien. Bij het stellen van de diagnose astma moeten andere ziektes zoals bacteriële infecties, hartaandoeningen, longworm, ingeslikte vreemde voorwerpen en longtumoren uitgesloten worden. We maken vaak eerst een röntgenfoto van de borstholte. In het geval van astma is daarop een verdikking van de wanden van de bronchiën te zien en kleine witte vlekjes als gevolg van slijmophopingen in de bronchiën. Een bloedonderzoek kan een toename van een bepaalde ontstekingscel tonen en daarmee de diagnose verder bevestigen. Wij hebben op het ogenblik een patiënt in de praktijk die werd aangeboden wegens heftige benauwdheid. Zijn baasje vertelde dat zijn kat al een jaar last had van vreemde hoestaanvallen die de ene keer erger waren dan de andere keer. Het baasje vond dat zijn kat de afgelopen dagen benauwder was. Toen Felix bij ons binnenkwam, viel zijn pompende ademhaling meteen op. Felix was zo benauwd dat hij een bloedonderzoek niet tolereerde en naar adem ging happen. We hebben hem op adem laten komen in onze zuurstofkooi en hem meteen een injectie dexamethason gegeven. Binnen 10 minuten ging het een stuk beter met hem en konden wij röntgenfoto's van de borstholte maken. Om een kat met astma te behandelen moeten we de ontstekingsreactie in de luchtwegen afremmen en dat doen we met corticosteroïden. Dit zijn prednisonachtige producten. We kunnen deze middelen toedienen in de vorm van een pil, een injectie of via inhalatie. U moet dan denken aan een puffertje. Er zijn ook medicijnen op de markt om de luchtwegen te verwijden. We kunnen weer kiezen tussen pil, injectie of inhalatie. Bij sommige katten is de overmatige productie van slijm een probleem. Slijmoplossende tabletten kunnen hier een oplossing bieden. Verder is het natuurlijk belangrijk te voorkomen dat de kat in contact komt met irriterende stoffen, zoals sigarettenrook, schoonmaakmiddelen en stoffig kattenbakkengrit. Bij Felix hebben we gekozen voor een injectie met prednison, omdat hij zich erg verzette. Indien de problemen niet veroorzaakt zijn door longworm, willen we hem gaan behandelen met een inhaler of een puffertje. Er bestaat een speciale inhaler voor katten, de zogenaamde AeroCat. Dit is een speciale inhalatiekamer voor het toedienen van inhalatiemedicijnen aan katten. Aan het einde van deze inhalatiekamer kan de inhaler bevestigd worden en aan het andere einde van deze kamer is een beademingsmasker bevestigd. 1 of 2 puffs worden in de kamer gebracht en dan wordt de kat met de snuit in het beademingsmasker gehouden voor 7 tot 10 seconden. Deze procedure wordt meestal 2 maal daags toegepast. Katten laten dit meestal opvallend goed toe. Bij de meeste katten gaat het zelfs gemakkelijker dan tabletten toedienen. En hoe is de prognose van deze aandoening? De meeste katten kunnen goed leven met astma als de therapie aanslaat en de kat toediening van medicijnen toestaat. De kans op een terugval en eventuele complicaties is wel altijd aanwezig. C'est drôle, tu es parti. Et pourtant, tu es encore ici.

kans krijg, dan zal ik jouw wereld gaan veranderen. Dat was volgens mij een beetje de strekking van dit verhaal. Kwaliteit van Eric Clapton in de late avond en Change the World. En daarvoor hadden we de Franstalige opname voor vandaag. Joe Dassin gaf daarvoor acte de présence. En hij zong, dat gaat de wereld niet veranderen. Ça va pas changer le monde. In heel Zuid-Holland, de late avond met Frans van der Drift. If I go a million miles away, I'd write a letter each and every day. 'Cause honey, nothing can ever change this love I have for you. Coming, and you can pass me by, but honey, nothing can ever change this love I have for you. Lord, you're the apple of my eye, your cherry pie. And oh yeah, your cake and ice cream, and all your sugar and spice, and everything nice. You're the girl of my dreams. But if you wanted to leave me and roam when you got back, I just say welcome home. 'Cause honey, nothing can ever change this love I have for you. Change the love I have for you. Hij mocht slechts 34 jaar worden, Sam Cooke. Maar hij heeft hele mooie muziek nagelaten. En wij mogen dat graag draaien in de late avond. Nothing can change this love. Juist voor ouderen is bewegen erg belangrijk, aldus beweegcoach Steven Schildmeijer. Hij legt in beweeggroepen uit hoe u sterk kunt worden en uw balans kunt verbeteren. Steven deelt voorbeelden uit de praktijk en geeft tips voor oefeningen die u gemakkelijk zelf kunt uitvoeren. Een bijdrage van Herman de Bruin. We gaan het in dit onderwerp hebben over het bewegen voor ouderen. Nou, dat belangrijk is, dat weten we eigenlijk allemaal. Maar Steven Schildmeijer is in de studio, beweegcoach. Welkom. Ja, dankjewel. Beweegcoach, wat doet een beweegcoach? Ja, bewegen denk ik. Ja, maar nou, ook anderen laten bewegen denk ik. Ja, vooral anderen inderdaad. En wat wij doen is proberen in de wijken, lokaal in Schiedam, laagdrempelige activiteiten op te zetten om zoveel mogelijk mensen in beweging te brengen. Ja, dat is op dit moment, of al jaren natuurlijk, maar het wordt de laatste tijd heel erg gepromoot, heel erg belangrijk. Ook dat ouderen blijven bewegen, de trap oplopen in plaats van de lift nemen en dat soort dingen. Ja, dat klopt, omdat we steeds meer zien dat bewegen heel veel gezondheidseffecten heeft. Waardoor mensen met name ook langer thuis kunnen blijven wonen. En dat willen de mensen zelf graag, maar ook vanuit de overheid wordt dat wel gepromoot om dat te doen. Ja, willen mensen dat zelf ook graag of zeggen ze, nou, ik heb nou zo lang gelopen, ik ben in de 70, ik ga even zitten. Nou ja, dat is een andere vraag. Maar de vraag van willen mensen thuis blijven wonen, daar geeft 99% het antwoord ja op en zo lang mogelijk. Je ziet ook steeds meer dat mensen ook met beperkingen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en niet meer in het verpleeghuis terechtkomen. De andere vraag of ze wel eens iets hebben van laat mij maar zitten, dat gebeurt inderdaad. En daarom probeer ik het ook zo laagdrempelig mogelijk te houden, waardoor het voor iedereen te doen is om eraan mee te doen. Ja, het is een groot succes in Schiedam en daardoor heb je het ook uit moeten kunnen breiden. ja, toe bereiden zelfs. Klopt, ja. Op verschillende locaties in Schiedam worden beweeglessen gegeven. Waar u bedoelt zijn de lessen binnen de drie Maassteden van Argos. Ja. Die deden wij op de dinsdag. En ja, die ging zo goed dat we nu ook op de woensdag gaan beginnen. Tussen 2 en 3. Vanaf komende woensdag. En even voor de duidelijkheid, mensen die het misschien niet weten, de drie Maassteden, daar heb je echt de doelgroep dan te pakken. Ja, nou daar heb je natuurlijk de mensen die daar al zijn. Hè? De mensen, ja, bijvoorbeeld van de dagbesteding. Maar we zien ook dat ook mensen van buiten die nog wel vitaal zijn, ook hun weg vinden naar de drie Maassteden. Om daar met ons de oefeningen mee te doen. Ja, en dat betekent dat je dan met die mensen aan de slag gaat. Is het dan een soort gymnastiekles of moet ik dat toch anders zien? Ja, je kunt het zien als een soort gymnastiekles. Wat we doen, we zijn met z'n tweeën en dat maakt het mogelijk om de groep in tweeën te splitsen. Mm. Dus we beginnen gezamenlijk met de warming-up. Vervolgens is het zo dat de groep die misschien net iets beter is, wat vitaler is, met mij meegaat. En de groep die wat minder vitaal is, die blijft achter bij mijn collega. En zo kunnen, ja, we iedereen op zijn eigen niveau bereiken en de mensen stimuleren om meer te doen. En wat ik al eerder zei, we geven mensen ook huiswerk mee. Ja, waardoor ze ook thuis de oefeningen gaan, ja, doen. En of ze dat dan doen, is altijd maar de vraag. Maar daar ga je er maar vanuit. Ja. Nou, ik zie vaak dat mensen zeggen van, ja, doordat jij er bent, dan willen ze toch hun best doen voor mij en toch die oefeningen doen. En ik test ze na afloop. Dus ik kan ook zien of ze ook daadwerkelijk, ja, oefeningen thuis hebben gedaan. Er is ook, ja, nog een soort examen bij verbonden. Ja, ook een examen. Ja. Hoe groot zijn die groepen? Nou, die verschillen heel erg, maar gemiddeld genomen zo'n 10 personen. Dat je het overzicht houdt, want anders wordt, ja, het, en de persoonlijke aandacht vind ik heel belangrijk. Ja, ja, dat is ook zo natuurlijk. Ja. Waar kunnen mensen terecht die wat meer willen weten over dit hele beweegcircus? Ja, nou, er vinden allerlei activiteiten plaats. En zelfs ik zie soms door de bomen het bos niet meer. Er zijn verschillende aanbieders. Maar als de mensen vragen hebben over het aanbod, kunnen ze het beste een e-mail versturen. Mm-hmm. En die e-mail mag naar bewegen en sporten. Dat is aan elkaar vast. Yeah. Apenstaartje schiedam.nl. En als ze daar een vraag naar doorsturen, dan komt de vraag vanzelf terecht bij de persoon die daar het meest van af weet. En je hebt op verschillende plekken in Schiedam plekken waar mensen kunnen oefenen en kunnen bewegen, zodat ze niet hoeven reizen, dat ze niet zeggen, nou, het is te ver weg. Ja. Daar heb je voor gezorgd. Dat klopt. Zoals ik eerder zei, zijn er meerdere beweegcoaches. Ik ben er één van. Toevallig ben ik degene die gespecialiseerd is in ouderen, maar daarnaast zijn ook andere collega's met ouderen bezig. Heel veel activiteiten zitten vol. De activiteit Drie Maassteden op de woensdag tussen 2 en 3, dat is een nieuwe. Daarnaast is er ook een nieuwe activiteit, dat heet Wandelen op Niveau. Dat is op de dinsdag tussen 10:00 en 11:00 bij Harg Spaland op de Willem Andriessenlaan nummer 2. En Wandel op Niveau, dat is een wandelactiviteit waarbij eigenlijk ook de mensen die niet zo ver kunnen komen of niet willen lopen, ook mee kunnen doen. Ja, ja. Dat betekent dat we ook weer twee groepen maken. Een groep die 1.5 uur gaat wandelen en een groep die 1 uur gaat wandelen. Zodat iedereen kan blijven bewegen. Precies. Ook daar opgeven via dat e-mailadres? Dat is wel het makkelijkste. Ja. Ja. Noem nog een keer. Bewegen en sporten at schiedam.nl. Kijk, dan hebben we het helemaal rond het verhaal. Steven Schildmeijer, beweegcoach. We weten nu wat bewegen voor ouderen betekent en hoe je daaraan mee kan doen. En er zijn al heel veel mensen in Schiedam die het doen. Dus gewoon komen. Ja, en blijf bewegen. En blijven bewegen. Ja, dankjewel voor het gesprek en beweeg maar weer de studio uit. Dankjewel, tot ziens. If I could change the way I live my life today, I wouldn't change a single thing. Cause if I changed my world to another place, I wouldn't see your smiling face. I'll always be there, and I'll always care. Didn't want you. want you out. Ooh, ooh, ooh, this love has filled me up. In heel Zuid-Holland, de late avond, met Frans van der Drift. Never the same, a melody someday I know. Been so long, so since our last goodbye, but I'm singing as I cry. Ben je ook naar de film Grease geweest destijds? Nou, daarin werd dit gezongen. Shanana, zo heette de groep. En This Magic Changes. En daarvoor hoorde je die mooie klanken van Lisa Stansfield. Ze heeft een paar hits gescoord. En dit was er zo eentje. Het heette Change. Love you, cause I think the whole world of you, and you can't change that, no, no. There's nothing you can do or say. I thought about this for many a day, and my mind's made up to feel this way, and you can't change that, cause you're the only one I love, and you can't change that. You're the only one I need, and you can't change that. Telephone number, and you can change your address too, but you can't stop me from loving you. No, you can't change that, no, no. You can change the color of your hair, and you can change the clothes you wear, but you'll never change the way I care. No, you can't change that, cause you're the only one I love, and you can't change that. In de late avond ook Ray Parker Jr. En hij zong dat nummer wat het zo goed deed internationaal gezien. You can't change that. Vezels dragen bij aan een gezond gewicht. Vezels zijn belangrijke stoffen voor een gezonde spijsvertering. Ze zetten je maag en darmen flink aan het werk. Ze zijn niet of slecht verteerbaar en geven je een vol gevoel. En dat is erg belangrijk, want daardoor ga je minder trek krijgen en eet je niet te veel en heb je minder de neiging om te gaan snoepen. Dus met het eten van voldoende vezels is het gemakkelijker om een gezond gewicht te krijgen of te houden. Mariska de Vries gaat hierover in gesprek. Vezels, niet alleen belangrijk voor een goede darmfunctie, maar ook bij de preventie van overgewicht. Ik ga daarover praten met Femke van Lieren. Ze is diëtiste en is eigenaar van een praktijk voor voedings- en dieetadvies. Welkom Femke. Dankjewel. Vezels, ze zijn gezond, maar wat zijn het eigenlijk? vezels, en dan hebben we het hier over voedingsvezels, dat zijn eigenlijk onverteerbare deeltjes in voedingsmiddelen. Waar je darmen dus eigenlijk niet zo heel veel mee kunnen. Die worden dus niet verteerd, maar die zorgen voor een heel gunstig klimaat in de darmen. En vezels trekken vocht aan in die darm, waardoor dat een heel positief effect heeft op een gezonde stoelgang onder andere. Alleen nu blijkt uit onderzoek dat het eten van voldoende vezels, en we hebben er heel wat nodig op een dag, het is ook ontzettend lastig om aan de 30 tot 40 gram per dag te komen, dat dat dus ook kan bijdragen aan het voorkomen van overgewicht. En dat heeft vooral te maken met het feit dat vezels zorgen voor een heel vol gevoel. Dus je zit er wat langer vol van, omdat het wat moeilijker verteert. Waar zitten allemaal vezels in? Vezels zitten eigenlijk vooral in volkoren producten. Dus producten die van volle granen zijn gemaakt. Denk aan volkoren brood, volkoren spaghetti, volkoren crackers. Maar ook in peulvruchten bijvoorbeeld, zoals erwten en bonen. En ja, dat zijn denk ik eigenlijk wel de belangrijkste. En daarnaast uiteraard in groente en fruit. Daar zitten ander soort vezels in, maar ook heel erg belangrijk. En het is eigenlijk ook goed daarom om bij elke maaltijd wat groente te eten. Wij in Nederland zijn eigenlijk gewend om alleen maar in de avondmaaltijd aan onze groentehoeveelheid te voldoen. Maar juist ook bij de lunch wat groente eten helpt wel om aan de 250 gram per dag te komen. Ja, we zijn dan zo gewend aan de boterham met kaas. Maar daar kun je natuurlijk ook plakjes tomaat op leggen. Juist, of plakjes of komkommer. Een stukje komkommer erbij eten of tussendoor wat snacktomaatjes. Het is helemaal niet zo ingewikkeld, maar wel heel belangrijk om in ieder geval aan die 250 gram groente te komen. Als je nou je kinderen voldoende vezels binnen wilt laten krijgen, wat moet je ze dan bijvoorbeeld als ontbijt voorzetten? Zoals ik net eigenlijk al aangaf, volkorenbrood. Of in ieder geval brood van een volle graankorrel. Dat kan uiteraard ook volkoren speldmeel zijn. Volkoren speldbrood of roggebrood. Dus in ieder geval volle graansoorten. Maar het kan bijvoorbeeld ook iets van een granola zijn. Dus een mengsel van allerlei graankorreltjes die wat gezoet zijn. Of iets muesli, kruisli, dat soort dingen. Ja, en kruisli is in het kader van gezonde voeding een wat minder goede keuze. Omdat het vaak gezoet is met bijvoorbeeld honing of suikers. En er ook wel wat palmolie of wat andere vetten in kunnen zitten. Het beste is eigenlijk gewoon muesli. De ongezoete, platgeslagen vlokjes. Ja, maar kinderen houden van zoet, hè? Die willen dat dan niet. Ja, dat is altijd een beetje ingewikkeld. Een andere variatie kan bijvoorbeeld havermoutpap zijn of een andere brinta. Gewoon of iets van rozijn, brinta. Iets zoets er doorheen doen, iets van rozijnen of zo, dat is altijd lekker. Ja, een beetje jam of wat appelstroop. Dat kan ook altijd, dan heb je toch die zoete smaak. Ja, het is goed voor je gezondheid en het is goed voor de lijn, dus denk er even wat meer over na. Het is belangrijk. Ja, en zelfs is er een verband gevonden tussen de inname van vezels en de kans op een verhoogd cholesterol, omdat juist de vezels in je darm zich kunnen binden aan het teveel aan cholesterol, waardoor je wat meer cholesterol uitscheidt in plaats van opneemt. Ja, dus het is eigenlijk voor heel veel zaken belangrijk om aan die 30 à 40 gram vezels per dag te komen. En het is ook lastig om dat uit te rekenen. Dus het bijhouden van een voedingsapp kan bijvoorbeeld helpen om een beetje zicht te krijgen op die hoeveelheid vezels. En is die ook te vinden op de site van het voedingscentrum, zo'n app? Ja, het voedingscentrum heeft de Eetmeter. Dat is eigenlijk een hele makkelijke, gangbare app waarbij je kan invoeren wat je op een dag hebt gegeten en gedronken. En dan wordt er vervolgens een analyse gemaakt van alle macronutriënten, dus eiwitten, koolhydraten, vet, maar je kan ook op vezels laten berekenen. Het is best interessant om eens te kijken hoe ver je komt. Even checken of je goed bezig bent of niet. Ja, en zeker als er sprake is van overgewicht, dan zou dat al een eerste stap kunnen zijn om wat vezelrijker te gaan eten, om misschien inderdaad de behoefte aan tussendoortjes wat terug te dringen. Oké. Je hebt ook een eigen website, staat ook het een en ander aan informatie op, kun je die noemen? Ja, dat is www.femkevanlieren.nl. Er staan geen recepten op, maar wel leuke links naar verschillende websites waar inspiratie te vinden is. En ook de site van het voedingscentrum, neem ik aan. Ja, zeker. Goed, we spraken over vezels. Niet alleen belangrijk voor een goede darmfunctie, maar ook bij de preventie van overgewicht. En dat deed ik met Femke van Lieren, diëtiste en eigenaar van de praktijk voor voedings- en dieetadvies. Dankjewel. Graag gedaan. Ik denk dat ik vandaag maar eens verander. Het feestje heeft nu lang genoeg geduurd. Na roekeloze jaren knip ik straks mijn wilde haren. Wordt het plan uiteindelijk toch wat bijgestuurd? Maar voor wie zin heeft in mijn oude versie? Die kan proberen met veel witte wijn. Na overdaad, diezelfde schaat, maar een fantasie niks overlaat. Zal ik misschien mijn oude zelf weer zijn? Zal ik misschien vannacht mijn oude zelf weer zijn? Ik denk dat ik vandaag maar eens verander. Benieuwd wat er mij dan te wachten staat. Gerespecteerd door iedereen, de bourgeoisie, de man van steen. En eindelijk rust rein het regelmaat. Maar als je zin hebt in mijn oude versie, probeer dan met heen, ken je dingen al. En dinges is dan mooi en leuk, een wonderbaarlijk pril iemand voor wie ik heus gelijk wie wezen wil. Iemand voor wie ik heus gelijk wie wezen wil. Dat ik vandaag maar eens verander. Het moet voor jullie ook niet makkelijk zijn. Geen evolutie, transformatie, in kapselkleding geen variatie. Ach, konden we maar allemaal Madonna zijn. Maar als ik zin heb in mijn oude versie, dan weet ik u te vinden, lief publiek. Applaus zonder grienen, zoals vroeger te bedienen van een schaamteloos, een zeer gevat repliek. Om uw applaus zonder grienen, zoals vroeger te bedienen van een schaamteloos, een zeer gevat repliek. Van een schaamteloos, een zeer gevat repliek. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. On the weekend, oh, I've been thinking about home. Lord knows I can never make it easy on myself, but that's alright. I learned a lot from the wrong that I've done. Yeah, I made a few wrong turns with a couple choice words, but I know I'm not the only one. But I know soon I'ma catch on fire, 'cause I do what it is I like. And I know a few wrong don't make it right, but when I get on the mic, got me feeling like. But I bet I'ma catch that beat. Mama said never sweat that heat. Never settle for the next best thing. Oh, oh, oh, oh. I won't change a thing. No, 'cause everything is alright. Alright, yeah, yeah, yeah. It's all in the words we say. Oh yeah, we gon' sing it all night. All night. Up. Started thinking on my own. They say, hey, Mr. Big Stuff. Hey, Mr. Big Stuff. Who do you think you are? Oh, no, well, I move to my rhythm, bounce to my set. They won't know what hit 'em when I hit 'em with the flag. Lost for a minute, I was living out of debt. But now I'm on the mic like Jack. One, two, move, get out the way. Hit 'em with the blues, but they ain't here to stay. Got a whole new tune that'll make your hips sway. Booty shake, earthquake, goodness sake, it's making me feel so good inside. A little bit of wrong, but it feels so right. It's good for the soul, some peace of mind now, darling. Yeah, yeah. change a thing. No, everything is alright, alright. Everything is alright, it's alright. It's all in the words we say, it's all, we gon' sing it all night, all night. No, I wouldn't change a thing. No, no, no, no, no, no, no. Nederlandstalige plaat gingen we vandaag naar Vlaanderen. Hij kwam van Hermitage en die zong dat prachtige Verander. Lekker met een gitaartje en heel relaxed. En daarna hoorde je Jackson Bright in de late avond met Wouldn't Change Your Thing. Allemaal in het thema van vandaag, het muziekthema Change, Verander, Changer. Ik ga vast afscheid van je nemen, want de late avond voor vandaag zit er weer bijna op. Maandag gooi je een nieuwe bij jouw favoriete lokale omroep. En die aflevering wordt gepresenteerd door Alfred Blokhuizen. Blijf ons tussendoor volgen via onze website www.delateavond.nl of kijk regelmatig even naar De Late Avond Facebookpagina. Het was weer fijn om even samen te zijn. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Misunderstood. They say we stand for nothing and there's no way. looks at you with the second thought in your head. Make you take that, make you say, will you give in and be misled? Or will you stay?